الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظر رساله الشيخ بن باز رحمه الله المفيد في مجالس شهر رمضان وأحكام الصيام وآدابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله: قبل رمضان تحري هلال رمضان. قبل يكوينجي رمضان نكسوديا وانغاليا مويزي مواندامو ورمضان. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد: يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم، وثبوت مويزي مواندام ورمضان وكونكان مزهو ووت وين علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فنجيني وكوونا مويزي نفنجويني وكوونا مويزي. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وكفيتوا كوين مويزي إتيوا هموني بس كمليشيني إدادي يا مويزي وشعباني سيكو 30. وفي اللفظ الآخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فصوموا 30. فنجيني وكوونا مويزي نفنجويني وكوونا. وكفيتوا كوينو بس فنجيني رمضاني سيكو 30. وفي اللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكفيتوا كوينو مويزي kamilisheni idadi ya mwezi wa Shaabani siku 30. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba kuthubutu kuonekana kwa mwezi, alafu pili ni kukamilika mwezi wa Shaabani siku 30. Siku inofuata inakuwa ndio Ramadhani. Wal maqsud annahu yusamu birruya wa yuftaru birruya. Makusudio ni kwamba hufungwa mwezi wa Ramadhani kwa kuonekana mwezi, na hufunguliwa kwa kuona mwezi pia hivyo hivyo mwezi wa Shawwal. Fa illa miura, usipoonekana mwezi, wajaba ikmalu Shaabana 30 thumma yasumun. Usipoonekana mwezi ni wajib kukamilisha mwezi wa Shaabani siku 30 kisha ndio wafunge Ramadhani. يقول: ويجب إكمال رمضان 30 ثم يفطرون. pia usipoonekana mwezi wa Shawwal ni wajibu kukamilisha Ramadhani siku 30 kisha ndio yuftirun wafungue. idha lam tahsuli ruya, isipatikana kuonekana mwezi ile tarehe 29 ya Ramadhani. amma idha thabatat ruya falhamdulillah, ama ikithubutu kuonekana mwezi, alhamdulillah, watu wanafungua bila kukamilisha mwezi wa Ramadhani siku 30. Yakulu Sheikh rahimahullah: walwajibu an yasuma almuslimuna birruya ruyati hilali ramadhana laylati 30 min sha'ban wa yasiru sha'banu naqisan wa yasumun. Wajib ni waislamu kufunga kwa kuona mwezi, kuona mwezi wa muandamo, mwezi wa Ramadhani, usiku wa kuamkia tarehe 30 ya Shaaban. Alafu inakuwa Shaabani imepungua, haikukamilika siku 30 ukionekana mwezi, inakuwa imepungua. Wayasumun, na watafunga. Wa hakadha law ra'u al-hilala laylata 30 min Ramadhan aftaru li 29. Hivyo hivyo lau wakiuona mwezi muandamo usiku wa kuamkia 30 ya Ramadhani, watafungua kwa ajili ya siku 29, kama alivyosema Mtume: ashharu hakadha wa hakadha. Mwezi wa Kiislamu mara nyingine ni siku 29, mara nyingine ni siku 30. Kwa hiyo wakiuona mwezi tarehe 29 ni kwamba wanafungua Ramadhani imemalizika. amma idha lam yarau lhilala kammalu shaabana 30 yawma, ama wasipouona mwezi, hapo watakamilisha Shaabani siku 30, wakamalu Ramadhana 30, na pia watakamilisha Ramadhani siku 30 wasipouona mwezi, amalan bil ahadith, hii ni kwa kuzitumia hadithi hizo, sumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi, fa in ghumma alaykum fa akmilu al idda, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi, ukifichwa kwenu basi kamilisheni idadi, aidha ni Shaabani mkamilishe siku 30 au Ramadhani mkamilishe siku 30 ikiwa hamkuona mwezi. Wahadha nasu yaumu Shaabana wa yaumu Ramadhani, na hadithi hii inaenea Shaaban na Ramadhani, ni hivyo hivyo. Wafi lafzi al-akhar, fa in ghumma alaykum fasumu 30, ukifichwa mwezi kwenu basi fungeni siku 30 za Ramadhani halafu mfungue siku inofuatia. Wal hilalu yathbutu bi shahidin wahidin fi dukhuli Ramadhan, na mwezi unathubutu kwa shahidi mmoja tu katika kuingia Ramadhani, shahidun adlun, shahidi muadilifu, inda jumuhuri ahli alilmi, kwa kundi na wengi katika ahli alilmi wanasema kauli hii kwamba akiuona mtu mmoja tu mwezi muandamo basi watu wanafunga, lakini kwa sharti awe ni muadilifu. Muadilifu ni mtu ambaye anatakuwa, si mrongo, ni mtu anayejulikana kwa wema wake. Huyu akishuhudia kwamba ameuona mwezi basi watu wanafunga siku ile ya pili. Lima thabata an ibn Umar radhiyallahu anhuma qal taraa an-nasu lihilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anni ra'aytuhu, anasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, watu waliangalia mwezi, nikamuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mimi nimeuona. Fasama wa amara an-nasa bisiyam, Mtume akafunga na akawaamrisha watu wafunge. Walima thabata ani rasuli sallallahu alayhi wasallam anna a'rabiyan shahida indahu bi annahu ra'a al-hilal, pia imethubutu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba bedui mmoja alishuhudia kwa Mtume kwamba ameuona mwezi. Faqala sallallahu alayhi wasallam atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, qala na'am, fa amara bisiyam, Mtume akamuuliza bedui yule, je, unakiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na pia unakiri kwamba mimi ni mtume wa Allah? Bedui akasema ndio. Fa amara bisiyam, Mtume akaamrisha watu wafunge, kuonesha kwamba mtu mmoja akiuona mwezi, akishuhudia kwamba ameuona mwezi, basi watu wanatakiwa wafunge. Falihilalu idha raahu adlun fi dukhuli wajaba siyamu bihi, kwa hiyo mwezi muandamu akiuona mtu mwadilifu katika kuingia mwezi wa Ramadhani ni lazima watu wafunge. Amma alkhuruju, ama kutoka mwezi wa Ramadhani, fala budda min shahidaini adlaini, lazima wapatikane mashahidi wawili waadilifu, sio mmoja. Ikiwa ni mwezi muandamu wa Shawwal wa kufungua, hapo lazima wapatikane mashahidi wawili waliouona mwezi huo, tena waadilifu. Wakadha wa hakadha baqiyatu shuhur la tathbutu illa bishahadati adlaini, vile vile miezi mingine iliyobakia haithubutu isipokuwa kwa ushahidi wa waadilifu wawili. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يمثبت حديثي كتوك عن أمتمه صلى الله عليه وسلم قم بألي سيما وكشهدية مشاهدي وويلي فنجيني نفنجويني. وثبت عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. أسمى للتوهيد متوم صلى الله عليه وسلم تفنجي نتفني بعد صوم قادل يكون مويزي تسيبونا na wakashuhudia waadili wa mashahidi wawili waadilifu, basi tutafunga kwa ushahidi wao, kwa ushahidi wao tutafunga. Wal maqsudu anna shahadata al adlain la budda minha fil khuruji wa fi jami'i shuhur. Maksudio ni kwamba ushahidi wa watu wawili waadilifu ni lazima upatikane katika kutoka mwezi wa Ramadhani na katika miezi mingine yote. Amma Ramadhanu fi dukhuli fayuktafa fihi bi shahadati wahidin adlin lil hadithaini sabiqaini. Ama Ramadhani, kuingia mwezi wa Ramadhani, hii hutoshelezwa kwa ushahidi wa mtu mmoja mwadilifu wa hizi hadithi mbili tulizozisema zilizotangulia, hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma na hadithi ya huyo bedui aliyokwenda kwa Mtume sallam na kushuhudia kwamba ameuona mwezi. Kwa hiyo kuonekana mwezi wa Ramadhani anatosha shahidi mmoja, ama mwezi wa Shawwal na mwezi mwingine, miezi mingine iliyobakia, lazima mashahidi wawili. Wakhtalafa alulamaa fi almar'a hal tuqbalu shahadatuha fi dukhuli karajul. Maulamaa mikhtalifiana kwa mwanamke, je, ushahidi wake unakubaliwa katika kuingia mwezi wa Ramadhani kama wanavyokubaliwa ushahidi wa mwanamume? Ala qaulain, maulamaa mikhtalifiana kwa kauli mbili. Minhum man qabilaha kama tuqbalu riwayatuha fil hadithi sharif idha kanat thiqa. Kuna katika wana maulama wanaokubali ushahidi wa mwanamke kama inavyokubaliwa mapokezi yake ya hadithi tukufu akiwa mwanamke yule ni thiqa, mwenye kutegemewa. Wa minhum man lam yaqbalha, kuna katika maulama wasiokubali ushahidi wa mwanamke. Kwa hiyo kuna ikhtilafu baina ya maulama katika kukubali ushahidi wa mwanamke. Wal arjah yaqulu Sheikh bin Baz rahimahullah, kauli yenye nguvu zaidi, adamu qabuli ha fi hadha albab, ni kutokubali ushahidi wa mwanamke katika mlango huu wa kuona mwezi. Lianna hadha almaqama min maqami rijal, sababu daraja hii ni daraja ya wanaume. Wa mimma yahtassu bihi rijalu wa yushahiduhu rijalu, hii ni katika mambo ambayo wanahusika nayo wanaume na wanauona mwezi wanaume. Wanawake si kazi yao kutoka na kuangalia mwezi mabarabarani na kwenye majumba juu, hii ni kazi ambayo wanahusika nayo wanaume. Waliannahum a'lamu bihadha al-amri wa a'rafu bihi, na kwa sababu wanaume wao wanajua zaidi jambo hili kuliko wanawake. Wa yawmu 30 min sha'bana idha lam tathbut ru'yatu al-hilali fa innahu yawmu shakkin. Hani masala mengine, masala ya siku ya shaka. Yakulu Sheikh rahimahullah, siku ya tarehe 30 ya Shaaban usipothubutu kuonekana kwa mwezi, hii ni siku ya shaka, hii ni siku ya shaka. La yajuzu siyamuhu au la yajuzu saumuhu fi asahi qawla il ulama, haifai, haijuzu kufunga siku hii katika kauli sahihi zaidi katika kauli mbili za maulama. Sawaan kana sahwan au ghaiman, sawa siku ile anga ilikuwa ni safi au ilikuwa ina mawingu. Li anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qal sumu li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu 'iddata sha'ban 30 yawma, fungeni kwa kuona mwezi ukifichwa kwenu, kamilisheni idadi ya Shaabani siku 30. Kwa hiyo tarehe 30 ya Shaabani ile inaitwa yaumu shaki, siku ya shaka. Yani baadhi ya watu wanatia shaka, pengine mwezi umeonekana sehemu nyingine, hapa hatukuona, lakini pengine umeonekana sehemu nyingine. Kwa hiyo anapofunga siku ile ndio inaitwa yaumu shaki, ni haramu kufunga kwa shaka hiyo alionayo mtu. Madam mwezi haukuonekana, mtu anatakiwa asifunge siku hiyo, asifunge kwa maana kwamba pengine umeonekana, akatia shaka pengine leo ni Ramadhani akafunga, ni haramu kuifunga siku hiyo ya 30 ya Shaaban kama mwezi haukuonekana. Waqala sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin au yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Mtume anasema msiutangulie mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili, isipokuwa mtu ambaye alikuwa anafunga saumu yeye na aifunge saumu yake. Msitangulie Ramadhan kwa kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhan, isipokuwa mtu ambaye ana saumu, huyu na afunge saumu yake. Kama mtu ni kawaida yake kufunga sunna ya Jumatatu na Alhamisi, kwa hiyo huyu anaweza akaendelea mpaka Alhamisi. Kama hivi sasa Alhamisi ni tarehe 29, anaweza akafunga Ijumaa, ikawa pengine ni Ramadhani, mwezi umeonekana, kwa hiyo anaweza akaifunga saumu yake ile ya sunna. Ama mwingine ambaye yeye hafuati sunna hizo za kufunga Jumatatu na Alhamisi, hatakiwi afunge siku mbili au moja kabla ya Ramadhani, hatakiwi afunge hivyo. Lakini yule mtu ambaye ni kawaida yake kufunga Alhamisi na Jumatatu, huyo anaendelea na saumu yake hata kama kesho ni Ramadhani. Walwajibu ala man ra'a alhilala laylata thalathina min Shaaban au laylata thalathina min Ramadhan au laylata thalathina min Shawwal au laylata thalathina min Dhilqa'dah an yuballigha almahkama allati fi baladihi. Wajibu kwa aliyeuona mwezi muandamo usiku wa kuamkia 30 wa Shaaban au usiku wa kuamkia 30 ya Ramadhan au usiku wa kuamkia 30 ya Shawwal au usiku wa kuamkia 30 ya Dhilqa'da, huyu wajibu wake afikishe kwa mahakama iliyo katika mji wake, afikishe kwa hakimu yule au kwa kadhi, afikishe kwamba ameuona mwezi. Illa an ya'lama au an yu'lama anna alhilala thabata bi ru'yati ghairihi, isipokuwa ikijulikana kwamba ule mwezi umethubutu kwa kuonekana kwa mtu, kwa kuona mtu mwingine. Akiona mtu mwingine, basi yeye ndiye atakaye kwenda, atakayetangulia kwenda kule mahakama kwa kadhi kuelezea kwamba ameuona ule mwezi. Mtu asisite madam anathibitisha kwamba ameuona, basi ende akapeleke habari kwa kadhi. Sasa yule kukubali na kukataa ni jukumu lake mwenyewe, lakini yeye itakuwa wajibu wake ameuondoa wakwenda kuelezea kwamba yeye ameuona mwezi kwa macho yake. Amalan biqauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa, saidianeni kwa wema na taqwa. Kwa hiyo hii ni katika kusaidiana kwa wema na taqwa. Wa qawlihi ta'ala, fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, mcheni Allah kiasi mnachoweza, wasma'u wa ati'u, na msikilizeni na mumtii kiongozi. Wa qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wal-ta'a, ni juu ya muislamu kumsikiliza na kumtii kiongozi wake. Al-hadith. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam usikum bi taqwa Allah was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun, na kuhusieni kumcha Allah na kumsikiliza na kumtii kiongozi, hata kama akiwa amiri kwenu kiongozi wenu ni mtumwa, ni mja. Yani abdun, mtumwa akiwa ndiyo kiongozi, pia ni lazima watu wamsikilize na wamtii amri zake muda wa kwamba haamrishi maasiya. Wa maalumun anna waliya al-amri yatlubu min khilali majlisi al-qadai al-a'la min al-muslimin anna ala marra al-hilala an yuballigha al-mahakim. Jambo linalojulikana kwamba yule kiongozi anataka kwa majlisi al-qadai al-a'la, ile majlisi ya kuhukumu ya Waislamu, anataka kwa aliyeuona mwezi afikishe kwa mahakimu, kama inavyotangazwa katika nchi za Kiislamu kwamba leo ni tarehe 29, natakiwa muangalie mwezi atakaye uona afikishe kwa mahakama. Hivi ndivyo wanavyofanya kule Saudi Arabia. Wakad kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, sumu liruyatihi, fungeni kwa kuona mwezi, yani lihilal, wa aftiru liruyatihi, na fungueni kwa kuona mwezi, wansiku laha, yani fanyeni ibada kwa ajili ya kuona huko. Fa in ghumma alaykum, ukifichwa kwenu, fa akmilu l'idda, kamilisheni idadi. Wala sabila ila l'amali bihadhi l'ahadith إلا بتوفيق الله ثم بالتعاون بين المسلمين بتراء الهلال وإبلاغ الجهات المسؤولة من mimma ra'ah, yakulu Sheikh rahimahullah, hakuna njia ya kutekeleza hadithi hizo isipokuwa kwa taufiki ya Allah, kisha kusaidiana baina ya Waislamu kwa kuangalia mwezi na kufikisha katika zile jiha, zile sehemu ambazo ni masuula, kwa yule mwenye kuona anatakiwa afikishe. Wa bidhalika yahsulu limtithalu lil awamir ash-shar'iyya wat ta'awun 'ala al-birri wat taqwa, na kwa hivyo itapatikana kufuata amri za kisheria na kusaidiana kwa wema na takwa. Wallahu waliyut tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wallahu a'lam.